sangogi Maboti bae balingi ya zongate o Kasi elo kwelingi motema o Makolo base pamba Na yeba moto nangai Atako bakangisi ena katia ndako Wana na kipete o Bolingwe kolonga Na yoki sangogi Maboti bae balingi ya zongate o Kasi elo kwelingi motema o Makolo base pamba Na yeba moto nangai Atako bakangisi ena katia ndako Wana na kipete o Bolingwe kolonga Mao, e uti na cheri na ye ya mwana bantu.